sesin gelmez. Haber gönder, neredesin? Dönemedin, ulaşılmaz yerdesin. Ben aklımı sende bozdum, sevdim. Sende kaldı yüreğim, ah, sende soldu yüreğim. Bilmem kime bakar gözlerim, bilmem kimi sarar ellerim, bilmem kimi söyler. Yaşanmadan tükettin yarınları. Çek silahı, vur bitir acıları. Sende kaldı yüreğim, sende soldu yüreğim. Bilmem kime bakar gözlerim, bilmem kimi sarar ellerim, bilmem kimi söyler dillerim. Sende kaldı yüreğim, ah, sende soldu yüreğim.